Muhabbetin yarımdır oy, yarımdır. Zevkten değil içiyorum kahrımdan, doğma güneş muhabbetin yarımdır oy, yarımdır. Sigarada vermezler deli deyim, doğma güneş muhabbetim yarımdır oy, yarımdır. Zevkten değil içiyorum derdimden, Doğma güneş muhabbetin yarımdır oy yarımdır. Zevkten değil içiyorum kahrımdan, doğma güneş muhabbetim yarımdır oy yarımdır. Şişemi de meyhaneye gideyim, doğma güneş muhabbetin yarımdır. Bir sigara da vermezler de.